Bokilo, yondo zali bokilo mabe. Bokilo, bokilo, yondo zali bokilo mabe. Bokimisi mwasi nanda konanga. Kwa yomo ningai mbongo esili. Ae bokilo nguyae. Monite, oyoki yango. Ekome alima, obundi na bolundo njete mabe. Come on, come on. Tango na bengi mwasinanga. Sokina sima nanda kwe, sokina kati nanda kwe. Yo bokilo, boye binde kopota, kaine mubali, nakobala mwasi, boni yoko botola mwasi nanga. Ae bokilo mbunyai, ae mokili ya. Muka maka. Mwasinanga, sokina sima nanda kwe, sokina kati yanda kwe. Yo bokilo, boye binde kobota, kaine mubali, nakobala mwasi, boni yo kobotola mwasinanga. Ae bokilo mbuya. Boyo pasi na moni solo kwa na mwasinanga. Yo bokilo botolanga. Oye baka wana zambi Bokilo ya bokanga emboka mondele makalambaye Bokilo ye, bokilo ye, bokilo ye Nakutimba yo ye, bokilo ye Bokilo ye, bokilo ye, nakonde mbayo ye. Mikona mikolo, bokilo aye.